بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. لا اقسم بهذا البلد, نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانت حل بهذا البلد, اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے. ووالد وما ولد, اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی. لقد خلقنا الانسان فی کبد, در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا. یقول اہلکت مالا لبدا, کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. ایحسب ان لم یرہ احد, کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا. الم نجعل له عینین, کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ولسانا وشفتین, ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. وہدیناہ النجدین, اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے. فلقتحم العقبہ, مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. وما ادراك ما العقبہ, اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. فک رقبہ, کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیما ذا مقربہ, یتیم یا خاک نشین. او مسکینا ذا متربہ, مسکین کو کھانا کھلانا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة, پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. اولئك اصحاب المیمنة, یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ, اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ, ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی.